muzyka będąca odzwierciedleniem rozważań na temat osobnej natury i ciągłej współpracy między umysłem, ciałem i duchem. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i witam w kolejnym wydaniu audycji After Party. Dziś przede wszystkim muzyka z katalogu holenderskiej wytwórni Shimmering Moods Records. Na początek duet PJs, czyli Patrick Deak oraz Jordan Christoph. Album In Between, który miał ukazać się jeszcze w roku 2018, jego premiera odbyła się jednak dopiero późną wiosną tego roku. Muzyka stworzona bez udziału komputerów, towarzyszących im i generujących niezdrowe światło ekranów. Całość stworzona za pomocą urządzeń analogowych. Duet PJs, kolejny fragment płyty In Between, Meteor Shower. Thank you. Float Bird Drop. To ponownie duet PJs i album In Between z katalogu wytwórni Shimmering Moods Records. Gdyby chcieli Państwo zamówić tę płytę lub dowolną inną z katalogu wytwórni Shimmering Moods Records, to w tej chwili jest to niemożliwe, ponieważ wytwórnia zrobiła sobie przerwę wakacyjną. Muzyka dostępna jest oczywiście w wersji cyfrowej, to opcja dostępna 24 godziny na dobę, ale na płyty kompaktowe i winylowe trzeba będzie poczekać, ponieważ prowadzący wytwórnie bardzo słusznie i zasłużenie korzystają w tej chwili z solidnego urlopu. Zostawiamy ich zatem na chwilę i przenosimy się do Kalifornii. W Oakland działa wytwórnia Constellation Tatsu, z którą spotykamy się regularnie w audycji After Party. Album Interior Currents i kolejny dziś duet, tym razem Andrew Tesselmeyer oraz Patrick Spatz. Ten pierwszy pochodzi z Filadelfii i współtworzy znany nam postrokowy zespół Hotel Neon. A ten drugi, czyli Patrick Spatz, to jeszcze póki co postać anonimowa, ale to zapewne wkrótce się zmieni. Dodatkowo za brzmienie tego albumu odpowiada znany nam doskonale Taylor Dupree z wytwórni 12K, a zatem jesteśmy w dobrych rękach. Album Interior Currents, pierwsza część tej wspaniałej płyty. Interior Currents i ponownie Andrew Tasselmeyer oraz Patrick Spatz. Płyta stworzona tylko i wyłącznie za pomocą instrumentów akustycznych, m.in. pianina koncertowego, kościelnych organów, gitary i ludzkiego głosu. Wszystko to zostało zarejestrowane na taśmie, a następnie przetworzone tak, by powstały te monumentalne, jednostajne i transowe kompozycje. To wytwórnia Constellation Tatsu, a my wracamy do wytwórni Shimmering Moods Records. Tym razem posłuchamy albumu Sculpture, stworzonego przez trio. Ludwig Cimbrelius występuje jako Pearl oraz Eternal, pochodzi ze Szwecji, a Kenichi Oka i Yoshinori Yamazaki współtworzą duet Yamaoka. Album Sculpture powstał zatem pod wspólnym szyldem Pearl and Yamaoka. Zaczynamy od utworu tytułowego z dopiskiem Long Winter Version, a zatem wersja zimowa odpowiednio wydłużona.